بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى رازے رازے دن رازے دن نظر دیر دیکھا سورہ اعلا جدا مضمون لوحدانیت اللہ دی دلائل پاغیبان ذکر کئی سو قسمہ چداغی دو نوعی دی خلق او علم دا دو صفتون اللہ دی دے کے بیانی دا دی دعوی دا پارا چی سب بے خلق او علم کلچ دا مضمون ذکر کی پیار پسی ترغیب قرآن تا بیانی او پیغمبر پاک تا خطاب کئی چتا تمہیں قرآن در کو نازل میں کو او وحی میں اکڑا دعوی پری دینا دعوی پری خوادو نا دی اب یاو سارا دا قرآن خدمت دنیا کی او دا قرآن انتظام و پروگرام با بیان چی دا اللہ صلح رانے جلی چی پر ایک دے ماں نو دی سمانا دا نو دا حد بے ہو کی وست سب اسم ربکا ار مخاطب توی چی پاکو گانای نم دا اللہ پاکو گانا نم در اپل اگر ربو چڑی روچت تے دیر لوی ذات تے نمانا عام دا نمیم پاکو گانای ذاتیم پاکو گانای او صفتونه هم ده نور صفتون ناپاکو گنه سمره چی دی دیتا دا اللہ تنزیح ویلش چی مسلمان بانده دا خبری لازم دی دا اللہ پا حق کی چی دا غنم با پاک گنی دا غذات با پاک گنی او دا غ صفتونه نو تسبیح او تنزیح ذ اسم تنم ذ اللہ صدا آیو دا چه ذ اللہ دیر نمونه دی ذولوحیت خدای توب نو بل چاله نور کوي او بل چا کې نصاب تاوي چ اللہ عالم الغیب دے نو دا دا صفت دے سبح دا بل چالا ورنک اللہ متصرف دے پا عالم کی اللہ کارساز دے اللہ مشکل کشا دے مشکلات لرکی مصیبتون لرکی اللہ حاجت روا دے حاجتون پورا کی دا داغ صفتو ندی داغ نمو ندی نصبح مانا دا چه مخلوق لے ورنکے یو خدا اللہ نم دے اللہ نا خون بل چاہتا نشویلی هم د الله صفت ته د الله نوم د خاص تاسو ور سره مشهور رحمان رحیم قهار او ستار او غفار او جبار او غفور او حکیم او علیم او تاسو مر صفاتونه چې ما څنګه چې دا بل چا لکې ده دا و تسبیح او تنزیل الله د نوم رانشي لکه مشرکینو کې بنو حنیفه یو قوم چې ځان له پیغمبر نیولیو مسلمه کذاب او ته نوم یې خو رحمان الیمامه الله دا صفته ولا ورکړو رحمان الیمامه به وتوی چې او دو مکی معظمی او د قریش رحمان دی ایو زمون دی امام رحمان دی دا دوالو ی رحمانان دی باقی زباو تاوی دیو جناغی سر جنگو شو غیب مردار شو قتل کلی شو دا سیر زمانه کی دی زمانه کی ام خلقوی رحمان بابا ګور د الله نوم یې ولا ورکړل د الله صفات یې ولا ورکړل کنو مې عبدالرحمن نو پرانم وتاوای او چې صرف رحمان وتاوای او ساده الله امر اونمنه چې سبح زمانو منو زما صفاتونه پاک اوګنا نو پاک دا مطلب چې ولې را سره نور څوک شریک دی رحمان زیم نبل دی را سرولی پا دینم کی شرک غفور زیم نبل تا دی ولینم کی خود غفور کاکا گروہ تا دا خبر سم نمی اک عبدالغفور نو وای و تکنا تو ای چیزا دا دورا رنشم ستلی کولی رنش ستلی کولی نال تا دی شرکو کاکنا چې بنده ته دی غفور وي او د الله صفات دی دغه سي قادر بابا تاسو مر په دې ملکونو کې تیر شوی ښا مسمى او تناغست چې عبد القادر قادر خو الله دی فارسوان چاته وي قدير وي قدير کارنګ وي دا خود اللہ صفتنو نمونو او دی مخلوق لکی خود سمرئی خیزا او اللہ دکم نخو وقت نویلو چی سب بے زمان ام پاکو کانے زمان دن ام پاکو آلی او داغا دے چی دے بل چالے نک دے بل چا تا بے ناخ لے چی بل سوکم رحمان شتا بل سوکم غفور شتا بل سوکم قهار شتا او جبار شتا جبار به وته وي الک عبد الجبار وې جبار خو الله دې بنده ته جبار وې عبد الجبار وې خا بنده ته ستار وې الک ستار نو وې ستار خو الله دې دیو عبد الستار تا دې بنده نو ستار جوړ کو دا د الله د نوم عزت نشو پاکواله نشو ته الله پاک دای مطلب دی کنه نو مطلب د سبح اسم ربک دا شو چې د الله نوم او د الله صفت هغه پورې خاص کا او مخلوق له مقدا که قران کې راغلی دی او کو نور عباداتو کرانگلی چی تمانزو شروع کی گن دا سبحانک اللہ امنا نولنبیه پا کتا خبر دا سبحان سمانا دا یا الله ته پاک ذات یې ناسی په خلی باندې وې چې دا غو شان سره کوم پاکواله لایقو ناغو تاو نکو کنها دا غزی دا اللہ دنم پاکوالی دا دی چه دیبا دا بندیانو دنمونو پشانتی نگانی ولی بندتا چه نم اخلی نو اخلو تا کاکا ما کاو سرو آیا او یا مو آیا هم سب تغنیشتا دی که مشر سلی که هر سمرد لوی سلی معزز سلی نم و تاخلا چه عبدالعزیز عبدالرشید بس دا نم و تاخلا خواه لیکن اللہ نم چه اخلی نصب و سروه چه اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی الله عز وجل دا به سره وکړه دا او تاسو الله نومو د نور خلقو نومونه یو شان کړو په بند ته هم نوم اخلي او ته وکړه کاکا او ماما وای او دا الله نوم سره سنوې د دې قدر دې نه دې پیژندلې تاسو قرآن کې راغلی وو ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم سوګندنا وکول نو بس ولاچ مازه ولاچ مازه بس تل ذنوم نه ګړه جوړه کړی و الله رب العزت وچ زما ذنوم قدر وکه به قدرې مکوې دا خو بندنې ما تاسو ماته دا سينو مخلې اروه زما نوم په بیا د وې سره اخلې چې ولای تلای نوصر جل جلاله نوصر تعالى نوصر تبارك نوصر عز وجل نظام دا اللہ دا نم تصبیح دا خوا جسا با سر آوائی اراولی کنا کبا جبا باندی وائی کب نم لکی او اللہ پا گراغن تعالى و سر آوائی اولیکا و سر اولیکا تبارک و تعالی او اللہ سبحانه دا و سر اولیکا که نلیکی نتا دا اللہ دا نم قدر نکو کنخا دا هم دا اللہ دا نم بی قدری و بی عزتی دا چتا دا اللہ نم دا دید پار آخلی چی دنیا پی والی سوال کہ اللہ کے نام اللہ کے نام سوالے دا ذلیل دنیا غواڑے دا سپک دنیا غواڑے دا بی عزت مال دولت غواڑے نو دید پار دا اللہ نو مواستو تلانم اخلف آغازه کی چی ایمان غواړي جنت غواړي اخرت غواړي د ګناونو معافي غواړي دا کار نو ته سوال کې لاس دی نیولې بے نمازا بے دین بے اوداسا او بس تلانم دې چې الله کې نام الله کې نام سب به اسم ربک اولی الله ذنوم بی عزت کې دا تا تصخ کاری او معلومه دایی چه تا بی جندلی نده جوڑی تا اسی مسلمان تا اللہ نده پی جندلی که تا پی جندلی تا با داغه دا نم قدر کهو تا با داغه دا صفت قدر کهو پوچه دا نی کهنو بس تا تا پرخ نیشتره چه اللہ سوک ده دا دا اللہ دا نم بی قدری و بی عزتی نو خواه مختلفو طریقو سره مخلوق لګیا دي دام د الله د نوم به قدر او عزت دي ها تاویزمار نه اغیم ما قدر الله حق قدره لکه تاسو تعویذ کیسه لیکه وی دا الله نمونه په کې لیکو دا الله جو صفاتونه په کې لیکو دا الله ها دا بیا غس کم دې ته وای چی بس وې کومټ ته واچو کغړ ته واچو کخپې ته واچو دا سنور ډیر سيزونه دي کنه خندا دا الله زنم قدر شو دومره بی عزتی خو کستانه نوم چاو کړنو هم بو سره جنگو کې رپورٹ بپیو کې د بی عزتې رپورٹ بپیو کې چې ورځمان می لیکل دي او په پرځو پورې تړلې ورځمان می لیکل دي او دغه لکېته چولې ادمي خې لکېته چولې چې دا سنودريږي دا د الله تسبیح نه ده تعویذونو کې څه یو نقصان نه دی اسې یو کفر پکې نه دی ډېر کفرونه دی پکې ها دې په لوګوري د الله صفاتونه او د الله نومونه په څه ځای کې اغستې شي د څه لپاره اغستلې شي او لیکلې شي څه لپاره د غلطو کارونو لپاره د شیطان کارونو لپاره د فحشا او د زنا لپاره تو ګورو د الله نوم دې لپاره لیکي مخلوق د الله زنم کوم قدر وکړه عقیده په نشتا انور زل کې دغه احترام نشتا دغه سجدا نور کوم په دې ادارو کې سکیږي اوه دا مسلمانان ندی کنا مسلمانان دا سی نئی آو چاگی پرچی لکی امتحان دے اگی کی غوار سی انن وید دا غو پرچا دا دے اسلامیات نو اگی کی آیاتو نئی اگی کی حدیثی اگا آو اچیو لکی کنا نو اپلے اگر تالکانو پخپو کی دل دل کی گیا پا دی پلا آپار چیئے قد اللہ نمونا دغا دغا علم دغا سمارا دا پا دنیا کی کنخا دغلط علم سمارا ام غلط ای کن انجام ام غلط ای کنخا ام جیو بنده دا اللہ دنم دم ربی ذتیو کی نواتا و رستو سمیلاو شی رستو بداغن دنیا کی سخکارو شی چدا وای د دنیا راهنما جوړیږي دا وای د دنیا قائد جوړیږي جوړ بشي وای هغه ډېر په صحیح لار تللی دا د الله زنمونو به قدرې دا به عزتي دا په اوچته سطح باندې کیږي دا لګیا دا مخلوق ټول عوام نه دا پټکووالا دا پکې مبتلا دي اشتیار ولي کې کلمه پکې ولي اله کدا بیا تراخ لزمو کې نه دا اوسو پری دینه په دیوال دا کلمه دا د بسل لیکل ک خپل سو پروګرام کيو دا غیزه پارسو پمپلټ لیکيو پمپلټ نه بلکې دا سې کارڈ مارڈ لکی نو آغی باندیم کلیمه و لکی ناغو بیا کم زی پروتی دور بیزتی خوب آغا چین و جاپانم نیکلی دکا آغی خود اگه سر کار نشتا کن دا اللہ دا قرآن سر آغا دا اللہ دا نمو دا کلیمه سر کار نشتا کن کار خود دیده و سر چی نم پی دا مسلمان ده ارے مسلمان دا حال دے چیو بندہ سر از اخپل الہ او از اخپل خودے دنم قدر نینو مسلمان دکا خبر روان دا پکتا روان دا تنزل کی روانیو دا ٹول دغا وجہ دا چمک دا اللہ دنم قدر ندے کرے پاکو گانا نم در اخپل اگر رب الاعلى چډی رچت سی اور لوی دې دلیل عقلی الذي خلق وسوى هغه ذات ته چې پیدا کړي دي مخلوقات خلق سره مخلوق نه ذکر کړي چې خلق السماوات والارض والجبال دې نه ذکر کړي بس دا څه پرېښه ده خلقه چې دا څه پرېښه دي چې دې کې اشاره عموم ته عموم سمانا خلق كل شيء که ذکر کړې و خوبت ذهن و پاغي پور نه ختو ذهن خوبت چې سو وګوري او ووري نه پاغي پورون خلی کنا اج ذکر نه کو نو ذهن ته میدان کولاو شو زده بوس ګرځي ښا کله و یو مخلوق کله بل مخلوق کله بل مخلوق نو فائدہ شو کنا علم کې وسعت راغی کنا علم کې کمال حاصل شو کنا چې خلقل به دې وس ګوري ښا چې انسان پیدا کړي خلقا جنات پیدا کړي خلقا حیوانات پیدا کړي جانور پیدا کړي غرونه او دریابونه اسمانونه او زمکی نر او سپوږمۍ او ستوري عرش او کرسی زور پس پس ذهن تا میدان کلاو شکا نخوا دیو ارپا لمند ویخا او دی که دا علم کمال پدی سر را دیخا چه بنده تا میدان پراخشی ادیبا کی پورا سوچ و فکر کولش نزا خلقا مفعولی ازکا ذکر نکو اگر کنورو کی خذل تا مقام داو خوا چه کل شئن ما شئ میکئے چواخلے او انسان جنات ملائک زور پس بیا چر سمرا لوی مخلوقات تھی دا ٹولی پیدا کری دا سی پاکی نشتا چگنی اگر ندی پیدا کری از بل چا مخلوق پاکشتا فسوان دی سر ام نے ذکر کرے خوا چه سی برابر کړی دی بس تو سوچ کوا تو فکر کوا تو نظر کوا تا تا اللہ امر کرے دی چه لیت دبرو آیاتی ہی چه خلق آیاتن کی سوچ و فکر رکی تاگا تدبر دا دے کنا فسوا برابر کرے دی پاند آمنو باندیوم برابر کړي په قوتونو باندې هم برابر کړي دي د رزق په حیثیت سره هم د عمر په حیثیت سره هم د سعادت او د شقاوت په طریقه باندې هم د صحت او د مرض د حسن او د قبح ارسی پسوا که انسانان دی کنور مخلوقات تی واغی سره چی خپل مناسب سصفتونو اگر ټول پکې برابر کړی دی خوا پسوا ارسی والا ور کری خوا والذی آزاد تی قدران چاندا زکړې دې هر یو شین دلته هم کله شین هر یو سره کله شین انداز کړې دې هر یو شې قدر د بدن په لحاظ سره هم چا لغټو چا لوړو کې حیواناتو کې وګورا ټول هر چا له خپل مناسب بدن ورکړي کنه بعضی داسی چیز بندو تا حیران چی اللہ تو بیوینی نا چیزا سی روانی کنا اغلو ما اللہ پورا بدن ورکڑے دے سکمی پاکی نشتا استرگی وگونا او خلو جبا خاخونا عقل تو بخور دی اقل وی پکی خب پورا گو رکھا سنگی بندل ورکڑی اگلی هم پورا اقل ورکڑی دی اخ پیو لاسونا رزق آرشی قد دارا تقدیری کڑی دی کنند آرشی تقدیری کڑی دی فہدا ابی اوتا دنیا کی دی جن تیرولو لار خودلی دا دی جن تیرولو اسبابی اوتا خودلی دی دنیا کې د جون تیرولو طریقې او تخودلی دي حدا دا معنا هدایت عامه او توفیق هدایت عامه انسان څخه چا جانور دي نو هغه په خپل خیال کې څنګه پوکړ دې پار سو باندې هغه ته هم دوست او دشمن خول دي چې کله هغه د یاري شی وین تختی منډه کی کنه دا څه چاوی دی دا الله دا فطرت دا څه پیدا کړی دی او چې خپل هم جنس وین نو ډیر خوشاله او ډیر نږدې او ډیر خوشا کیږي وته هدا معنا دا هدایت ارشیته د خپل جون او د خپل معاشري او د خپل امن او د یاري د خپل رزق او د معیشت اسباب د خپل رهائش د پاره سکونت ز دا میګې شو کماشي شو تاسو تمام زند سر چری د انسان د لاس نه بار دی انسان ندی تللی په اخور باندې اغي لا رزق ورکوي الله او د انسان ډیر نفرت کوي تختی ته نجیوی ویني ښا او الله داسې ساتي داسې چې مونږ غی ته وګورو ازل ته خپل سارو تنو خندارا لرا شيخه چې وګورو کدا حسین دا کدا نور جندا سر دی داسې پاک صفا پرات دی چې تبه دی وسچا پاکلو منگزی اکلو ویسری اکلو دا سیر پاک پلی اغیل امی دایت ورکڑے کنا اغیم دخ پلزان پا صفائی پوئی کنا خوا تردی پوری خرطبی لکلی دی چی پا دی مارانو کیاو قسم دے افعا اغوی زر کا لڑون دی زیناس دی اجدا تیر شنو بیا پاغلان دوستر گو باندی گرزی علاج کئی ڈاکٹر پسی گرزی زن لدوائی گوری پاغلان دوستر گو نروانی روانی پا پسلونو کے پا بوٹو کے نزا کاغ بوٹے عمومی کاغ رانزیان جو اتوئی کنا رانزیان دا کاغ د دې بوټي هم چې مو مینو سترګې ور پسې مګي نورانا شي دا ولي فهدا هغه ته علاج خولې چې ستای چا ته جت نشتا د کاغه بوټه صحیح کوا ما غوي لزان رسي هغه کې الله دغه حکمت یې خې نو دغه څه د هدایت لاندې ډیر ناشنا ناشنا واقعات راضی خان چه بدی مخلوق کی نظر کئے اندازہ کڑے دے فہدان او ہدایت ولور کڑے دے فہمی ولور کڑے دے شعوری ولور کڑے دے اگی تا شعور ہوئی اسارو کی چسی کا نا دی تا شعور ہوئی خان قرآن کریم کل کل ویلیو چه انسان خو اشرف المخلوقات تے حضی پا دینم دیر خوش آلی گی خواب چه انسان اشرف المخلوقات حضی لارشی یو جگو بوس کی خواب دور پا دینم خوش آلی گی خواب فاللان ابو لیزتوی گوری دا سارون لان دینو اگی کی شعور شتاو تاکی نشتا هغه کې سن شعور دي هغه په سمندر نو وردانګي اته په وردانګي اولي بیا دي خلق ګوري کنه مې نه خړلې دا اولي هغه په ور دور نه تختی لاند او ته ځان ته تیل واړای په ځان نو تیلې وته وای کنه دا اولي نو تخشوی اشرف المخلوقات تا اشرف المخلوقات نو تخشوی او کا جانور ستانه چولایک کل انعام بل هم اضل دا خو ظاهری حال لخا اباطینی خو پک ډیر پرات دی باطینی باطینی سمانا چلانه ول عزت زے په زے ویلو کنا چوئن جہنم لمحیطتم بالکافرین کافران خوص پا جہنم کی ڈوب دی جہنم تنا چاپے رہ دیں خوص جہنم اسے طویلی تدیدی کفر تا شرک تا اعمال و سیئاو تا دا جن دا عذاب دے کا نخا نزک عقل شتا او دا عذاب نزان نبچ کئی دا جہنم دا اور ازان نبچ کئی نبچ کئی کنا او ساروے آتے نتختی اپا دی پوئی چی دا زمان علاقت تے دیکھ زمان نقصان دے نقصان زیل نزی دا فیدی زیل نزی او انسان سرہ دے نچے اشرف المخلوقات تے دے دا فیدی زیل نتختی ایمان نشتا قرآن نشتا من نشتا کلمہ نشتا انسان سره همدردی نشتا پل رور مسلمان سره تعاون بالبر و التقوی نشتا اسلامی اخوت نشتا دے قوت و اخوت و عوام اسی وہی کنا فمطلب خنپوی مطلب خوی قرآن کے دے او جانور ده نه خده هغه چری ده zarar زه ته نه نږدې کی تی ور ولک نه خا او پرستو راضی پوی کی کنه چې دا زما نقصان دی دی کی زما هلاکت ته کنه او دا سره دې نه چې اشرف المخلوقات تی دی خودمره ډوډه نه خوري د کور چې سمره خوري او ولي تکا اللہ رب العزت وی سورہ نساء کی تن اللذین یاکلون اموال الیتاما ظلما کم خلق چخری مال دیتی مانانو پا ظلم سرا انما یاکلون فی بطونهم نارا دیخو بل سنخری انما دیخوا منگویلو کنا رجمی پا بیان کے چی انما کی دا کمال دیخوا چې دې خبره باندې خبره باندې نو خبره څنګه باندې کړه چې د ځغه خلق خوراک ضرور دی بل څه بګی نشته چې څوک مال دی یتیم او عجز او غریب خوري د مظلوم نه لای ور خوري ور یا سړی تاشرف المخلوقات ضرور نو خلق ځان بچ کی او موږ هر مانځ کې وایو چې وقنا عذاب النار سمعنا یا الله مونږه بچ کې د اور نه ولې مونږ پکې پراته یو څو وای خپل مانځ په معنا نه پويږي دا خو چې اوسلې پور کې پروت نه واچري کې چې یا الله وقنا عذاب النار مونږه بچ کې د اور نه نه دا معنا نه ده وقنا عذاب النار یا الله مونږه بچو ساتي سنچ دی ساتلیو ترو سپوری نم دا سی بچو ساتی دا جہنم دورنا استاز تو آئے کنو اید ماند ترجمہ راتاو کا تو با خود ایتو آئے چسک لوڈاو کلمار با جنگی تو با تو رو فہدا دا مانا دا کنخا خو سرم فسرین ذکر کئی جہدا اور سردام دے چې وا ازل فغنه ذکر کړي هغه به قیاس کړي ذکر دے کې ورسري یهدی من یشاو و یذل من یشاو الله دا کار کوي چاته هدایت کوي نو یقدر اندازې کړی دا په حدا و اضل او سره چاته هدایت کړی دا سو کې گمراه کړی دي دغه دا ویني کنه هدایت عامه مراد دی چې په دې کې د انسان او د حیوان او د جانورو د حشراتو او ټول هدایت پکې رالخه دسو د دې جون سره چې داغي تعلق دی ښا دا حیوانات او جانور داسې کارونه کوي چې انسان یې نشي کوله ښا دا غبین مچې ته وګوره کنه هغه ځان لکما کور جوړ کړل هغه څوک جوړول شي هغه انجنیر هم نشي جوړول ولی په هدا دا لاو تقولی چې داسې جوړاوا چې غبین نه ځای کی والذی اخرج المرعا هغه ذاته چې راستلی دي د ځمکې نه ور شوګانې چې ساروی پکې سریږي هغه تمرا وایي ته اشاره وکړه دیتا چې د الله دوه قسمه تربیت ته یو روحاني دی نو قدر فادا او یو جسمانی دی نو اخرج المرا هغه هم پورا اسباب پیدا کړی خوراک سکاک د پاره د زمکه نه فصلونه رایستي دي باغونه او میوه رایستي دي دا تنظیم کړل دی کنه رزق نه اوسوک نه دی محروم کړی ښا هغه ذات ته چې رایستلی دی ور شوګانی چې ساری بګی سره وین چې مخ کې ویلو متعلکم ولانعامکم الله ز دوانو تنظیم کړل نو ګورې چری تاسو نو وای چې دا ساروی زو ساتم دا ما ته ولار دي دا ما ته پته ما دي که زه وته سوای کوم خو ها اګه زه وته نه چوما زکه سی وګی تگی ها دا مو متعلکم ولانامکم دا ته سو کچی دې ته هم سو جوګه کنه ها تا خو د اسلام عقیده نه ده کنه ها عقیده به دا ساتي چې الله رزق ورکي مونږ لوم او زمونږ دې سارو لوم او زمون دی اولاد لهم امون لهم مون نشور کول مون بچل سوور مون نه سسی واکیږي چې بل له ورکو دا ټول الله رسکی ها نوې ویچره زښتا زما کې نه ډیر سره استلی ډیر نعمتونه دي ډیر چې انسان په خوشاله دي مارکیټونه ولې ډکړي دي ناشنا ناشنا ورپسې وي چې پدی باندې اعتماد مکوه دا دنیا دې اعتماد شي نه دي رنگ ټنګو زیب زینت یې ډیر دي وګوري اعتماد په مکاولې فجعله غصا ان احوا پدې جون کې استامخ کې څومره داسې وکړو چا خاسته فصلونه باغونه ازمو کړه کوي چې څو وخت تیر شي نو بس هیڅ نه بیا غصاءن وګرځي اغه لرام وګرځي اغه لرام خشاک خزله خزله ته جوړ شي ښا ولې تک تور شي کار شي په زبان سموده پات شي کنه کبوس دي کنور سي کډوډه ده ک سبزي ده یار هاي زته نه یو بل تل کېاو کنه د دې هم دغه یخ ده یو سره چې قران نه ویل چانو رور علیکم دا او یو بل سره همدردی کوم دا ها یو بوته یو پیغور ورکاو چې سبزی منډه کې را ټول کړی نو هغه بل بوته بل پیغور ورکاو چې ویخه کړی دی ویخه کړی دی نو مطلب دا چې هر شی چې لکټي روز په زیاتې تیرې شي نو ویخو کې نو ویخ کول سمنم کچر شي قزل شي ډیران ته ورځي ملاوی دغه چې ته دنیاوی نه په یو وخت ډیره خایستا او ډیره تر تازه دا چې سروز تیرې شي نو فجاله او غسان بوس بشي قزل بشي دا شی وته په دې اعتماد مکوخه اگرزی اغیل را اللہ بس خزل احوا تکتور قدرتی کار دیخوا هر شی چی خرابی گی نتوری گی خوا یواز بنی آدم نا هر شی چی خرابی گی او کچرس جوڑی گی نتوری گی خوا یو شی باکی سپین نشو بغیر داغین چوبو کی پروتی دا توحید مضمون ښا دا وی ذکر کړه سبح او باقي دلیلونه چې خلق الله کړل تقدیر یې کړل هدایت یې کړل رزق یې پیدا کړل او بیا به پنا کوي بس دنیا دا حال نو دوی مضمون ترغیب قران ته ولی دا مسئله چې جاواوری دا ناشنا پیو لگی دا چردا خبری خمونگا ندیوری دلی دا سخرا لکه دا دی صورت اعلا کی چی دی سلور و آیاتونو کیوشوی کنا بی مونگا خدا سی خبری ندیوری دلی دا کم زیدی نالاوی سنو قریو کا فلا تنسا قرآن تراشو دا بل زینشی زدکولی تبی دیری زدکی زکا طالب الله زمونږ نه زیات صحت درکړي طالب الله زمونږ نه زیات عقل درکړي او ذهن طالب الله زمونږ نه زیات فرصت او فراغت درکړي ټیم به زسري نو ته په کې زمونږ نه زیات بصیرت حاصل کې ولی څومره چې دا وکړه صحابه په خپل وخت کې دا قرآن او سنت دمرا خدمت ندکڑے سمرا چی تابعینو کو دویمہ زمانہ کے دریمہ زمانہ کے ولی صحابہ کرام کو ٹول مصروفو پا جہادنو کے خواہ تاگی خدا کا کارو خواہ ملکون فتحشو او سمرائے ٹول تابعینو تملاو شواہ ولی هر ځای کې اسلامي سٹیټ او حکومت قائم شو امن راغې او غنیمتونه راسر شو او دغه سي صدقات د ملکونو نه رال کنه نو ډیر سکون وخر راغې د آرام وخر راغې نو تابعین ته مقام لاو شو دومره خدمت یې د علم وکړو دومره د قران او سنت نو مسائل راويستل چې ارزه کې ګورنوې پلاندې پرتی د کتابونو ښا یو یو کتاب چې یو یو کتاب سړی واستې نشي دا د هغه خدمت ته او د زکه کړو چې هغه ته مو کړي رحم ملاو شو هغه ته فرصت او فراغت راغې تبعي د جهاد دغه سمره ای کنه چې جهاد سره امن حاصل شي جهاد سره برکات راشي په دنیا کې نو مخلوق ته د علم او د عمل موقع حاصل شي نو بس چې سمر الله ولا استعداد او قابلیت ورکړي نو ځکه وی چې سنو کړو کان فلا تنسان مونږ ته قرآن لولو نو پریک دے ما سنو کریو کان یعنی جبریل یا لولی کنا اللہوی دا جبریل وستل زمال وستل دی دا جبریل راوڑل دا زمال راوڑل دی سنو کریو کان مونگے تا تا بیانو مونگے تا تا لولو فلا تنسا نپریک دیم مرت نپری خودل لیخا زکا یہ رویم نو یہ را خود چا پی اختیار کے ندا او دیر یہ رشیو دو پیغمبرنا حدیث کے راغلیو ابو داود کے ابن ماجہ کے جے نبی علیہ السلام ہوئی ساری بیا صحابو تا خبر اکولا چه اللہ دے پا پلانی باندے رحمو کی چه قرآن نیے لستو پا نفلو کی دشپی نما تیڑی رایاتو نرایات کرو چه آدمان حرشیو اللہ دے پا رحمو کی دعای و تکولا نسیان خبار چا باندے را دی دیو جن کلبان چی حرشو او بیا و تا اللہ یاد نکلل نبس اغا منسوخ شو اغا پاتی شو سړی رئیس دغه صفات شوی د الله دغه فیصله و لولو مونږ ته قرآن دا قرآن مپریدا ځکه هر څه په دې کې دي د دنیا او د آخرت کامیابی علم او عمل ټول په دې کې الله را جمع کړي الا ماشاء الله یو معنا مگر هغه چې د الله خوښي چستانه ییر کی او دې مطلب او چې بس دا منسوخ شو ځکه حدیث کې راځي دا سورۃ الاحزاب پوروی سورۃ البقره هم راوځونی می سپاره او سی پاروم نه ده دا وی نور ټول بیا الله دا فیصله وا نبی علیہ السلام نے ییر کنو بس ییر شو الا ماشاء الله دا معنا مگر آنا چدا اللہ خوخیم اوستان ایر کیم یو دا مانا یا اللہ ما شاء اللہ ستا خوی اختیار نشتا اخپل ذان کی امونتا تا حکم کوچ قرآن مپریدا مپریدا اللہ ما شاء اللہ مگر اغا چدا اللہ خوخی نو دا اللہ خوخ نده چه تا قرآن پریده نو چه نی دا خوخ نو دا کار ستانا نشی که ده خوا تا بانی سوک ده اعتراض نشی کولی چه پریه خودو نا دا تعلیق بالمحال دی توی سمطلب که دا اللہ خوخ شی چه ستانا دا قرآن ییر کی او دا اللہ خدا خوخ نده دا خدای را دا چتا ته یاد کی تا ته نازل کی مطلب دا کلام نا تاکید دیو انہو یعلم الجہر وما یخفا بیشک اللہ پوئی گی پار سبان دی سنگے چی صفت دا خلق ذکر کن چی ہر شئے پیدا کردے ہر شئے برابر کردے او هر شی اندازه کړی دی او هر شی ته هدایت کړی دی نو دغه سی دغه دویم صفت ته علم چې الله پوئیږي په ښکاره خبره باندې او په هغه باندې چې پټوي الله تعالی زمونږ نه چې پنای نه الله نه پنا نه دی جهر او ما یخفا تقسیم زمونږ په نسبت سره دی ځکه موږ په ښکار خبره باندې ویګو په پټنه پویګو نو الله تعالی یو شانتی دی دیو نعمت ذکر کو پیغمبر ته سنو کړو کا نو دویم ذکر کوي ون یسر کلل یسرا بل نعمت با تا باندې داو کم چا سن وکم تا ته لار د جنت نویسرو کا تاب آسان کم نمطلب دارے چیغا لارد جنت بات آسان کم لارد کامیابی بات آسان کم دا نعمت تیر لئے رت صورت لیل کی بوم راشی چی ہر بند سر اللہ دا وعدہ کری دا چکتا زمان دا یوسو خبری امان لی چی با اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ارسوک چی چلاوی دا خبریو منی زباغت لار دیر آسانکو خلق تبا گرانی او تبا آسان ایخا ناسانوم تا تا لارد جنت یادوی نویسی روکا لیلیسرا آسانوم تا تا د دین کار د دین عمل دا خلق تبا گرانی خو تا تبا دیر آسانی توفیق در کوم تالران لیلیسرا د پاره د جنت ولی چې دنیا کې د توفیق او استعداد او قابلیت درکم نو غلار به تاسو آسان شین فذکر ان نفعت الذکر نو پس بیان کا په دې قران سره کچره فائدہ ورکی خلق تا او کنور کین یو معنا دا ان نفعت الذکر او لم ينفع دا الله کار دی ته خو بیان کوا هر چاته دغه قران دعوت او د قران هدایت او تبلیغ دا عام دی ته بیان کئ ته چا حق چې الله فیصله کړی نو هغه به هدایت حاصل او جنې کړی نو هغه گمراهه کې پاتې شي نو یې دا ور سره دویم دار چې فذکر ان نبات الذکر بیان کوا ولیکن اغزه کې چې پوئږي چې زما بیان د دې لپاره فائدہ مند دي دې بیان لایق او مستحق دي راز یې کې ولې سبا کې داسې نه اهلې چې قران ویلې اغزه کې پیغمبر ته چې پریه ده حضرې معنا فراکی فرا چاوی ان په معنا د قد سره ده فذکر ان نفعت الذکر ته بیان وکه نو یقینا چې فائدہ بور کستا بیان خلق لان ولی د قران بیان دی او بیا استاد جب نه ده ذیک خو الله ډیر طاقت او تاثیر یې خره ذیک الله رب العزت ډیر لوی کمال یې خره چې ته بیان کین نو خامخابه الله رب العزت په دې سره خلق له فائدہ ورکی کنه دا پیغمبر ته د نعمتونو ذکر کول چې قران مې تنازل کو او د دین لار و تاسو آسان کوم توفیق بدر کوم اسباب بدل ګورم دنیا کې اسباب شته کنه د دین د ترقې او د کمال اسباب هغه بدل لار کوم ها تبسکه یوی وطاوی چه فلا تنسا او بلی وطاوی چه فذکر استاد غزو دی معاری دی تبا دا که دا وزما دی نعمت شکریه ای خوا چه قرآن با نپریده دا با نپریده او بیان با که دا دی خلقو تا چه دا هر بنده تورسی دا اللہ را لگلی دی دا پار دی چه بلق ما انزلی لیک نظری خبری ذکر شوی دعوی او دلائل توحید اور بسی ترغیب قرآن تا او باغی کی پیغمبر تا دا دو نعمتونو ذکر اور سر دا دو احکامو چدا با نپری دیخا آخر